افتخار دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 5.30, jest 30 deja roku 1398. Na godzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartosz Gil. Manie delbastan, manie peyvastan, manie delkandan. گسستن معنی خاطره، آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده، معنی حافظه، آرزوی ضبط و نگهداری مطالب وقایع، معنی آرزه، اتفاق پیش آمد مرض عشق، معنی فاصله، مسافت بین دو چیز و دو کس. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور. معنی خستگی، معنی کهنگی، معنی دلتنگی، بیهودگی، معنی انتخاب، کشتن کسی از میان گزینه‌های موجود، معنی التهاب، افروخته شدن زبان، کشیدن استرا، معنی استرا، هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری، معنی اجتناب، سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکنه. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور. معنی ابتدا، معنی اشتباه، معنی انقضا، انتها، معنی استمرار، گذشتن و رفتن پیوسته، تکرار، گذشتن و رفتن پیوسته، تکرار، گذشتن و رفتن پیوسته، تکرار، گذشتن و رفتن پیوسته. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، خیلی دور، خیلی دور، خیلی دور. Do rangi symbolu zdaje się urastać piosenka Gozasztano Raftane Peivaste zespołu Bomrani, tytułowy utwór z ich przedostatniej płyty, wydanej w roku 2016. Sam zespół Bomrani zamieścił w swoich mediach społecznościowych film, który wcześniej w swoich mediach społecznościowych zamieścił Faraz, o którym przed tygodniem opowiadałem. Brat mojej bardzo serdecznej przyjaciółki Darii, który przyleciał na jej wesele do Teheranu i właśnie zamierzał z niego wrócić do Kanady, w której mieszkał, ale został zestrzelony jak 175 innych osób. Ten film, który Faraz zamieścił, to moment startu samolotu nagrywany z jego wnętrza, a jako podkład muzyczny służyła właśnie ta piosenka, która jakżeż wzbogaca się o wiele znaczeń teraz. Znaczenie zakochiwania się, znaczenie połączenia, znaczenie rozdzielania się, znaczenie zrywania, znaczenie wspomnień, znaczenie pamięci, znaczenie wydarzenia, znaczenie odległości. Jesteś tak daleko, daleko. Jesteś tak daleko, daleko. Znaczenie znużenia, znaczenie starzenia się, znaczenie tęsknienia za kimś, pustki. Znaczenie wyboru, znaczenie zaognienia, znaczenie niepokoju, unikania. Znaczenie początku, znaczenie pomyłki, znaczenie wygaśnięcia, koniec. Znaczenie ciągłości, powtórka, powtórka, powtórka, ciągłe odchodzenie i przechodzenie obok. پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های سرده، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون بر باقای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اون بر دلتن جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست خونه ما. قصه داره البالو و پسته، داره پشت خنده ها یه گرمه، آدمای خسته داره خونه ما. شادی داره توی حوضاش، ماهی داره کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره خونه ما. گرم و صمیمی رو دیوارا، شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون روز زیر بارون با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب. Wielu rodzinom nie pozwolono pochować swoich bliskich ofiar zestrzelenia samolotu ukraińskich linii lotniczych. Musieli przyglądać się pochówkowi swoich synów, braci, sióstr z zapłotu. Zapłotu, który pilnowany był przez służby porządkowe. A kto ich w ziemi pochowywał? Pochowywali ich ci, którzy na ziemię ich z tego powietrza sprowadzili, gorzko łkając, wzywając Boga, wzywając różnych imamów. Odprawiali modły, mówiąc: nie bój się, nie bój się. Ty już się nie bój, bo już nie żyjesz, nie masz czego się bać. A ja myślę sobie, czy w momencie uderzenia oni się bali? Czy ten, kto strzelił, bał się? Czy oni się bali, że używając całej swojej władzy otoczyli później armią centrum miasta? Czy bali się, skoro napisali, że to męczennik taki i taki? Nie bój się. Ktoś powiedział, nie da się zdjąć, przynieście coś do rozcinania. Powiedział, mam nóż w samochodzie. Kluczem też próbowali rozciąć flagę narodową, która przykrywała trumnę. Ale ty się nie bój. Oni rzucili się na cały kraj, ty się nie bój. Oni rzucili się na wszystkich ludzi, ty się nie bój. I na tę rozdartą ojczyznę też się rzucili, ale ty się nie bój. قلبو السفيه نانا وينا وينا نانا وينا نايمه قلب وشي نايمه ولي عيني قلب وشي نايمه دادا قلب وشي نايمه Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. صاف می دهی مددی رفیق ای گل تو دوش ای گل تو دوش داغ صبوری کشیده ما Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed tygodniem otworzyliśmy płytę tria Farhad Zali, Masud Barare i Hamid Habbazi. Album zatytułowany Wapastin Farda, czyli Ostatnie Jutro. Zanim fragment tego albumu przed tygodniem się pojawił, słuchaliśmy fragmentu płyty Hale Ashofte i Radia Bastamiego, a to dlatego, że Masud Barare grał też i na tamtej płycie na tonbaku. Tym razem, zanim spotkamy się ponownie z płytą tego tria, również posłuchaliśmy fragmentu innej płyty, płyty, na której gra na tarze oraz śpiewa w końcówce tego utworu, jak było słuchać przed chwilą, Hamid Habbazi. To był fragment płyty Rosa Daly'ego z 2003 roku, zatytułowanej Iris. Ross Daly, czyli Irlandczyk, który całe swoje niemal dorosłe życie mieszka na greckiej Krecie. Od wielu lat gra i koncertuje z muzykami z różnych kultur. Od mniej więcej 30 lat nagrywa także z muzykami irańskimi. Album Iris z 2003 roku powstał m.in. przy współudziale Pedrama Havarzaminiego, który gra na tonbaku, i właśnie Hamida Habbaziego, który gra na tarze oraz śpiewa. A ten fragment, który za nami, jakże przecież irański, to wprowadzenie do dzisiejszego odcinka płyty Wapastine Farda, czyli Ostatnie Jutro. Album przepięknie, nietuzinkowo wydany przez Instytut Wydawniczy Herat, który do tej pory kojarzyliśmy głównie z wydawnictwami nagrywanymi przez młodych studentów, którzy w tym instytucie naukowym uczą się grać na różnych instrumentach. Tym razem mamy do czynienia z albumem trzech bardzo uznanych, choć zazwyczaj schowanych na drugim planie muzyków. Proszę posłuchać, co dzieje się, gdy pozwoli im się dojść do głosu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia. Thank you. Thank you. موسیقی